o 60%. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 18 w Trójce, czas na najważniejsze informacje z kraju i zagranicy. Ma je dla Państwa Anna Zaleśna-Sewera. Polskie służby w pełni kontrolują granicę z Białorusią, mówi premier. Według resortu zdrowia widać delikatny spadek dynamiki zakażeń. Ostatnia doba przyniosła 23 tysiące przypadków COVID-19. Pierwszy śnieg w tym sezonie po weekendzie. W nocy z niedzieli na poniedziałek już się pojawi na północy. W całym kraju biało ma zrobić się na przełomie listopada i grudnia. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej powinien skłonić polityków do jedności. Na swoim podcaście szef rządu podkreślił, że granica jest w pełni kontrolowana przez polskie służby. Mateusz Morawiecki dodał, że pierwszą lekcją z kryzysu powinna być lekcja jedności. Musimy przejść przez to silniejsi, mądrzejsi i bardziej zjednoczeni. To ostatnie wydaje się teraz dla Polski najważniejsze. Dlatego głośno apeluję, dość toksycznych podziałów. Premier dodał też, że celem rządu jest utrzymanie pokoju na granicy Unii Europejskiej i wschodniej flance NATO. Podkreślił, że kryzys na granicy jest wyrazem desperacji Aleksandra Łukaszenki. Mamy do czynienia z państwowym terroryzmem, a każdy terroryzm to akt desperacji. Działania Białorusi to dowód na to, że nasza zdecydowana postawa działa. Łukaszenka bije głową w mur. Dlatego my nie możemy się cofać ani odpuszczać. Wczoraj oraz w nocy ponad 200 razy próbowano nielegalnie przedostać się do Polski. Najgroźniej było w Dubiczach Cerkiewnych, gdzie 500-osobowa grupa, głównie młodych mężczyzn, próbowała sforsować granicę. Według Straży Granicznej agresywne akcje migrantów odbywają się przy aprobacie, a nawet wsparciu białoruskich funkcjonariuszy. Według danych straży w tym miesiącu było 6300 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Od początku roku ponad 35 tysięcy. Mazowsze, Śląskie, Wielkopolska. W tych regionach wykryto dziś najwięcej zakażeń koronawirusem. W sumie w całej Polsce potwierdzono ostatniej doby ponad 23 tysiące nowych przypadków COVID-19. Zmarły 403 osoby. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że widoczny jest delikatny spadek dynamiki zakażeń. Porównując tożsame dni z kolejnych tygodni, ta dynamika jest dużo mniejsza niż jeszcze 2 czy 3 tygodnie temu. W dwóch województwach, natomiast w województwie lubelskim i w województwie podlaskim, w ostatnim tygodniu obserwujemy nawet nie tyle spadek dynamiki, co spadek zakażeń, co świadczy o tym, że województwo lubelskie i województwo podlaskie mogą już w tej chwili być chwilę po szczycie czwartej fali epidemii. Szczyt czwartej fali w kraju jest spodziewany w przyszłym tygodniu albo na początku grudnia. Premierzy niemieckich landów zatwierdzili w Bundesracie nową ustawę o ochronie przed infekcjami. Oznacza to, że niektóre obostrzenia przestaną obowiązywać, inne zostaną zaostrzone. Autorami ustawy regulującej restrykcje w czasie pandemii są przyszli koalicjanci z ugrupowań SPD, FDP i Zielonych. Zgodnie z nowymi przepisami przyjętymi wcześniej przez Bundestag, korzystanie ze środków komunikacji publicznej będzie możliwe jedynie z certyfikatem szczepień, ujemnym testem na koronawirusa lub zaświadczeniem o przebyciu choroby. Zaostrzone restrykcje obowiązywać będą także w miejscu pracy. Liderzy SPD zapowiedzieli, że osoby niezaszczepione lub bez testu będą mogły pracować tylko zdalnie. Niedostosowanie się do tych zaleceń może skutkować obniżką pensji, powiedział minister pracy Hubertus Heil dziennikowi Bild. Ustawa musiała jeszcze zostać zatwierdzona przez Bundesrat, czyli drugą izbę parlamentu, gdzie ostatnie słowo mają premierzy landów. Nowym przepisom sprzeciwiali się m.in. politycy CDU. W związku z tym, że wraz z nowelizacją wygaśnie stan epidemii, władze landowe nie będą już mogły wprowadzać obostrzeń bez zgody Bundestagu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ma za zadanie poprawić sytuację rolników i ustabilizować ceny na rynku produktów rolnych. Mowa o polskim holdingu spożywczym. Umowę dotyczącą współpracy przy budowie państwowej spółki podpisali ministrowie rolnictwa oraz aktywów państwowych. Wicepremier Henryk Kowalczyk tłumaczy, że dotychczas niektóre zagraniczne koncerny spożywcze wykorzystywały swoją silną pozycję względem rolników i stosowały nieuczciwe praktyki. Oczekiwanie rolników na tego typu przedsięwzięcia jest duże. Mamy do czynienia bardzo często ze zmowami cenowymi, z przewagą kontraktową, więc ten holding będzie próbował łamać te zmowy cenowe. Ministerstwo Aktywów Państwowych prognozuje, że polski holding spożywczy zostanie uruchomiony do końca pierwszego półrocza przyszłego roku. Po weekendzie nadciągnie nad Polskę arktyczne powietrze. Zrobi się zimno, a miejscami też biało, zapowiadał w Trójce rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Rozpocząłem dzisiejsze spotkanie z zespołem Dżem i utworem Łyski, zresztą jednym z większych i lepiej znanych przebojów tego zespołu, który tworzył klimat początku lat 80. w Polski, na polskiej scenie rockowej. Nie bez powodu rozpocząłem zresztą tym utworem, którego współautorem był Andrzej Urny, który w wieku 63 lat wczoraj od nas odszedł. I dzisiejszą audycję postanowiłem poświęcić temu wszystkiemu, co tworzył, gdzie grał, czym się inspirował Andrzej Urny, i w imieniu własnym i całej redakcji muzycznej składam wyrazy serdecznych kondolencji najbliższym osobom związanym z panem Andrzejem, od siebie i też wszystkich innych. Dzisiejszą audycję, tak jak już powiedziałem, scenę Kodyma realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, wydawcą jest Justyna Grabasz, a my lecimy dalej z tym tematem, który dziś już rozpoczął nasze spotkanie. Dalej będzie zespół Dżem, którego też współautorem tego utworu jest Andrzej Urny. Utwór pod tytułem Paf. Thank you. I tak, proszę Państwa, można wywnioskować już słuchając tych dwóch piosenek, że zespół Dżem czerpał inspirację z bardzo wielu gatunków, zupełnie swobodnie poruszając się w tak odległych obszarach jak blues i reggae. Zresztą oczywiście to wszystko tworząc według własnego klucza i wyjątkowo oryginalnie, tak tworząc ten klimat, który zresztą na Śląsku wtedy był kojarzony bardzo blisko z taką specjalną odmianą bluesa, tego rocka, który w gruncie rzeczy właśnie pochodził ze Śląska. No niemniej jednak oczywiście Andrzej Urny, będąc muzykiem, znaczy właściwie gitarzystą tak wielu formacji jak Dżem, Perfect, Martyna Jakubowicz, Włodek Kiniorski, Józef Skrzek, Tajbrek, Grupa Krzak, występując na prawie wszystkich festiwalach możliwych w Polsce, które były organizowane, oczywiście biorąc pod uwagę jego ulubiony gatunek i to, z czego wynikały jego inspiracje. Głównie oczywiście nie można zapomnieć o Rawa Blues Festival, ale też i współtworzył cover bandy, między innymi jednym z nich był cover band nazwany Czarne Komety z Południa, także cały czas to wszystko nam się kojarzyć może tylko ze Śląskiem. A wracając do inspiracji Andrzeja Urnego, to na pewno największym mistrzem, zresztą nie tylko jego, ale większości gitarzystów z tamtych czasów, zresztą też i nie zapominając o tym, że dziś też jest to człowiek, który cały czas tchnie energię w ten instrument używany przez innych, to Jimi Hendrix. Dziś posłuchamy The Wind Cries Mary w trzecim programie Polskiego Radia. After all the jets are in the boxes and the clowns all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers merrily. A broom is drearily of the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. The last, and the wind Mary. Minut, a właściwie 28 po godzinie 18. Słuchacie Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Ja przypomnę jeszcze adres kontaktowy: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz już wracając do wątku tej właśnie wielorakiej działalności i aktywności Andrzeja Urnego. Wspomniałem wcześniej o uczestnictwie, właściwie przewodzeniu w pewnym sensie, jeżeli chodzi o kwestie gitarowe, w cover bandzie zwanym Czarne Komety z Południa, gdzie adaptowane były utwory, które dzisiaj akurat polecą w oryginale, nie w tej wersji, którą tworzyły Czarne Komety z Południa. I tak jako pierwsze zaproponuję Państwu to, co zresztą było chyba z jedną z większych przyjemności grane, grupa The Beatles i Come Together. I tak, proszę Państwa, nie ma się co dziwić, że grupa coverowa Czarne Komety z Południa nawiązywała do właśnie takich tytułów jak Come Together, wytworzone w swojego czasu przez grupę The Beatles, utwór ponadczasowy. Dzisiejsza audycja, przypomnę, poświęcona jest Andrzejowi Urnemu, który w wieku 63 lat wczoraj od nas odszedł. Człowiek wielu talentów, współuczestnik wielu projektów muzycznych i to wszystko w trzecim programie Polskiego Radia. Teraz nawiążę do drugiej inspiracji, która też daje nam możliwość wyobrażenia sobie o skali rozpiętości zainteresowań muzycznych właśnie członków coverbandu Komety, Czarne Komety z Południa, Creedence Clearwater Revival i Proud Mary. Proud Mary, Creedence Clearwater Revival w trzecim programie Polskiego Radia. Dziś wspominkowo na temat Andrzeja Urnego, który w wieku 63 lat odszedł od nas, ale na szczęście pozostawił po sobie niesamowicie duży dorobek z wielu dziedzin sztuki i też muzyki. Będąc gitarzystą, kreował właściwie swój styl na podstawie tych wszystkich inspiracji, które go właściwie, można powiedzieć, uduchowiły tak muzycznie, bo Właściwie tutaj możemy powiedzieć już o takim wyższym poziomie wtajemniczenia, właściwie takim transcendencie, którym człowiek zaczyna operować na pewnym poziomie już poznania warsztatu muzycznego, który tutaj akurat opanowany był w stopniu najwyższym, jaki można sobie wyobrazić. Więc też i stwarzało to taki magnes, który przyciągał Andrzeja do różnych formacji. W swojej karierze występował również w pewnym okresie z zespołem Perfect i teraz chciałbym Państwu przypomnieć utwór, w którym właśnie nagrywał gitarę. Co za hałas, co za szum i Perfect. Co za hałas, co za szum, zespół Perfect w trzecim programie Polskiego Radia. Tutaj w tej piosence, którą słuchaliśmy, wynika bezpośrednio, że poczucie humoru nigdy nie opuszczało twórców i przy okazji Andrzeja Urnego, który widać, że też zagrał tutaj wesołą gitarę. Idąc, proszę Państwa, tym tropem, jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć jego udział w zespole Perfect, tym razem w utworze pod tytułem Objazdowe nieme kino, co już w zasadzie w naszych czasach jest jakimś archaizmem i można by tylko o tym poczytać ewentualnie w Wikipedii, ewentualnie jeżeli ktoś posiada w domu encyklopedię, no to być może takie hasło w jakimś starszym wydaniu by się znalazło. To wszystko w trzecim programie Polskiego Radia. Słuchacie Państwo Sceny Kodyma, a przed nami Perfekt i objazdowe nieme kino. Thank you. I to jest właśnie, proszę Państwa, sposób na budowanie napięcia, gdzie ta cała dramaturgia przeprowadzona jest w sposób mistrzowski i tu właśnie też można dostrzec geniusz Andrzeja Urnego, który swoją partię gitarową położył w taki sposób, w który naprawdę warto jest kopiować i później dawać jako wzorzec dla tych, którzy próbują używać tych emocjonalno-sentymentalnych nut do produkowania swoich przemyśleń. Niemniej jednak chciałbym też nawiązać do innego gatunku, do którego Andrzej się odwoływał ze względu na swoją aktywność poszukiwania w świecie muzyki w pewnym momencie, osiągając tą dojrzałość, a Andrzej ją dosyć szybko osiągnął. Szukał też inspiracji w jazz rocku, który się tutaj akurat, można powiedzieć, pokazał w formacji Young Power i dzisiaj przygotowałem krótki utwór, żeby taką próbkę Państwu zaprezentować. To wszystko się dzieje, proszę Państwa, w trzecim programie Polskiego Radia, specjalnie dla Państwa, ale też na cześć i z okazji wspominek o Andrzeju Urnym, który od nas wczoraj odszedł. Young Power i Yahoo.